NPO Radio 1. Suzanne Bosman. Goedemiddag. Dat het een interessante formatie wordt, dat zagen we woensdagavond al. Vandaag maakt de VVD het nog wat moeilijker met de mededeling niet in een nieuw kabinet te gaan zitten. Straks Joost Vullings over de laatste stand van zaken. In één vandaag na het NOS Journaal. Clemens Peters. Israëlische media melden dat Hamas 13 Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. De groep zou zijn overgedragen aan de Egyptische autoriteiten. De vrijlating is onderdeel van een overeenkomst met Israël over een staakt het vuren. Verslaggever Sander van Horen over wat er nu met de gegijzelden gaat gebeuren. Ze worden opgevangen in ziekenhuizen in Tel Aviv. Daar medisch onderzocht, maar natuurlijk ook psychologisch krijgen ze bijstand. En dan zal Israël natuurlijk ook willen weten waar ze gevangen zijn gehouden, door wie en wat ze daar meer over kunnen vertellen. Alles om na dat staakt het vuren gerichter door te kunnen vechten. Het is de bedoeling dat Israël op zijn beurt 39 Palestijnse gevangenen laat gaan. De premier van Thailand meldt dat Hamas ook 12 Thaise gijzelaars heeft vrijgelaten. Volgens hem is personeel van de ambassade onderweg om die groep op te halen. Dit jaar hebben alle ministeries samen 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan begroot, schrijft demissionair minister Kaag in de najaarsnota. Tegelijk kwam er 4,3 miljard euro minder binnen dan begroot. Allerlei plannen konden door een tekort aan arbeidskrachten niet worden uitgevoerd. En dat er minder geld binnenkwam is een gevolg van de tegenvallende economische ontwikkelingen. Er werd minder geconsumeerd, waardoor de overheid minder btw-inkomsten had. En er werd minder gas verbruikt, waardoor er minder energiebelasting kon worden geheven. En ook andere belastinginkomsten vielen lager uit dan gedacht. De trein naar Londen vanaf Amsterdam rijdt volgend jaar definitief een half jaar lang niet. Het station wordt verbouwd en dan is er geen plek voor de marechaussee. Tegen dat besluit was veel weerstand, waarna betrokken partijen nog eens keken naar een oplossing, maar die is niet gevonden. Een van de twee jongens die werden aangehouden voor de mishandeling van Thierry Baudet in Groningen is weer vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte. Op welke manier hij betrokken zou zijn bij het incident wil het OM niet kwijt. Baudet werd maandagavond op een bijeenkomst in een café in Groningen met een bierfles op zijn hoofd geslagen. Het Cobra Museum in Amstelveen hoeft toch niet dicht. Het museum, met vooral kunst van schilders van de Cobra Groep, zat in de financiële problemen. Maar dankzij een lening van een zakenman en de gemeente Amstelveen is sluiting nu afgewend. Chinese hackers hebben vanaf 2017 jaren toegang gehad tot het computernetwerk van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De hackers waren op zoek naar ontwerpen van chips, schrijft NRC. Het lukte ze toegang te krijgen tot accounts van medewerkers. En daarna werden de toegangsrechten van die accounts uitgebreid, waarmee ze ook konden doordringen tot afgeschermde delen, waar gevoelige data werd opgeslagen. NXP zegt tegen de krant dat er belangrijke informatie in gestolen, maar hoeveel precies, dat zeggen ze niet. In Den Haag hebben zo'n 200 boswachters een manifest aangeboden aan nieuwe Tweede Kamerleden. Ze willen dat een nieuwe coalitie de natuur in Nederland beter gaat beschermen. Wetenschap! Natuur! Wetenschap! Natuur! Fantastisch! 200 collega's, dat doen we niet vaak, eigenlijk nooit. Maar dit is wel het moment dat we zeggen van men moet weten dat het echt niet goed gaat met die natuur. 76% minder insecten in 30 jaar. Er is echt wat aan de hand en er is gewoon actie nodig. Wij willen wetenschap voor de natuur. Natuurmonumenten voert al een aantal weken actie om aandacht te vragen voor de bescherming van de natuur. Het weer, veel regenbuien, plaatselijk met hagel en onweer. En er is ook kans op zware windstoten. Het is rond de 7 graden, maar tijdens buien is het een stuk koeler. Morgen minder regen en iets vaker zon en dan wordt het 8 graden. Clemens, dankjewel bij de ANWB voor het verkeer, Helene de Geest. Dag Helene. Goedemiddag. Ja, het is al vroeg druk vanwege het slechte weer ook. Bijna 600 kilometer file al. Op een aantal wegen is het extra druk vanwege ongelukken, zoals op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk. De weg is daar weer vrij, maar vanaf Zoeterwoude-Dorp is de vertraging nog wel een half uur. Er gebeurde ook een ongeluk op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam. Daar ook nog een half uur vertraging. Op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen knooppunt Zonzeel en Waspik 14 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het oponthoud is een half uur. Het komt door een ongeluk. Daar is nog wel een rijstrook dicht. En de A59 de andere kant op is helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Want daar is ook een ongeluk gebeurd en die blijft waarschijnlijk ook nog een uur dicht. Je kunt in de tussentijd het beste omrijden via Den Bosch en Tilburg. En dat is over de A2 en de A65. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van 40 euro... en tot 30 euro cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. voordelig klussen, Hubo helpt. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je. Dat is echt lekker. En helemaal lekker. Het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank. Gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza. De biologische supermarkt. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Cellist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Vanavond VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoires van Barbara Streisand. Een van de meest veelzijdige en succesvolle entertainers aller tijden. Mijn naam is Barbara. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Stop met Black Friday. De Raad voor de Leefomgeving trekt ten strijde tegen de wegwerpcultuur. We kopen maar raak en we gooien per jaar per persoon maar liefst 18 kilo aan kleding weg. In feit of fictie, Lieke, een uitspraak over de woningbouw. Ja, huizennood is natuurlijk een belangrijk politiek thema. En gisteren keek politicoloog Simon van Teutem bij Geliet en Sophie naar de bouwcijfers. In de afgelopen 70 jaar is in de eerste 5 jaar in de kabinetten onder Rutte namelijk het minst bijgebouwd, zegt hij. Oké, en of dat zo is, dat horen we straks. Nu eerst de VVD doet even niet mee. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Nee, dit is echt puur zelfreflectie van ons. Dat is ook de reden waarom ik het zo snel na de verkiezingen hier wel tegen u zeg. In plaats van met de verkenner daarover te spreken. Want daar hebben we natuurlijk heel veel inhoudelijke elementen. Maar als je kijkt naar de uitslag. Heel dankbaar voor de 1,5 miljoen stemmen. Maar feit is ook 10 zetels minder. En daarvoor nemen wij ook, pakken we het ook op met zelfreflectie en zeggen wij, dan past het niet na 13 jaar en met deze uitslag om dan maar automatisch weer bewindspersonen te gaan leveren. Dus wij hebben deze weg gekozen, wij blijven in de Kamer, maar wij pakken onze verantwoordelijkheid door rechtsbeleid te steunen. VVD-leider Dylan Jesselkus vanmorgen. De VVD wil dus niet in een nieuw kabinet, maar wel gedoogsteun geven aan een centrumrechtse regering. Vertelde ze vlak voor het overleg met de fractievoorzitters over het aanwijzen van de verkenner. Vraag is of dat nou een slimme tactiek van de VVD is, hard to get spelen. En wat het betekent voor de kabinetsformatie. In Den Haag politiek commentator Joost Vullings. Ja, Joost, ja. Dit leidde tot open monden daar, hè? Ja, deze pure zelfreflectie leidde zeker tot open monden. En uit die monden kwam vooral kritiek. Laten we eens luisteren naar BBB-leider Van der Plas en leider van NSC Pieter Omtzigt. Ik vind het heel erg bizar dat het nu al gezegd wordt zonder één gesprek te hebben gevoerd. De VVD die zegt dat het komt omdat ze hebben verloren en dat ze dan verantwoordelijkheid nemen in oppositie. Volgens mij gaat het om de mensen en de kiezers wat die willen. En ik vind het raar. Ik vind het heel bijzonder, vooral omdat zij het kabinet hebben laten vallen op migratie. Nou, krijgt ze met de heer Wilders de kans om daarover te praten. En dan zegt ze eigenlijk al, dat gaan we niet doen. Dus dat vond ik eigenlijk een heel bijzondere move van de VVD. Ja, een bijzondere move wordt het gevonden. Ik denk ook wel dat die partijen even verrast waren. Het was ook wel apart dat Dylan Jessicus dat als eerste tegen de pers vertelde, in plaats van binnen tegen de collega-fractievoorzitters. Dat heeft toch iets weg van een overvaltactiek. Maar goed, degene die echt de leiding heeft in de formatie, of kabinetsformatie, is natuurlijk Geert Wilders. En die reageerde ook. Wat de VVD-kiezer had verwacht en nog steeds wil, is dat er een centrumrechts meerderheidskabinet komt, waar ook de VVD in zit en de PVV en wat andere partijen, om die zaken, het probleem in Nederland, waaronder immigratie en asiel, op te lossen. Dat doet ze nou niet. Ik denk dat die VVD-kiezer hier niets van snapt. Maar nogmaals, een lichtpuntje is dat ze zegt, ik wil het wel gedogen. En daarvoor gaan we nu met de Verkenner kijken wat die mogelijkheden zijn en of dat een reële optie is, of dat het ketelmuziek is. En dat ze eigenlijk haar eigen kiezers vandaag daarmee in de steek heeft gelaten. Nou, hij blijft rustig, maar ik hoor toch die wat bekende bozige intonatie van hem, van Geert Wilders, Joost. Hij neemt dit de VVD kwalijk. Waarom doet de partij dat, de VVD, nog geen 2 dagen na de verkiezingsuitslag? Je vraagt je bijna af, wat is er vannacht gebeurd? Nou ja, kijk, ze noemen het pure zelfreflectie. Dat zei ik ook met lichte ironie in mijn stem aan het begin. Want ja, dat is natuurlijk niet het geval. Kijk, de VVD is een machtspartij en die weten, informatie moet je gewoon hard spelen. Maar het kan zijn dat ze dit echt menen. Het kan zijn, inderdaad, wat je net zei, en het is een vorm van hard to get, de prijs opdrijven en ook een beetje die onervaren partijen, de PVV van Wilders op bestuurlijk vlak, NSC en BBB. Nou, jullie denken het land te kunnen regeren. Gaan jullie maar eens eventjes met z'n drieën babbelen. Maar het is natuurlijk niet gezegd dat dit ook de uitkomst is van de formatie. Want dit is echt een oude CDA-truc. Die verwoordt het anders. Die zegt altijd, ons past bescheidenheid. En een paar weken later zijn ze een stuk minder bescheiden en zitten ze in één keer aan tafel bij een informateur. Ja, dat hebben we in 2010 gezien bijvoorbeeld. Ja, en de VVD zelf heeft dit in 2002 gedaan. De grote overwinning van Balken en de LPF. Toen zei Zalm ook, oh, we hebben verloren, we willen niet aan tafel zitten. En toen kwam er een informateur en toen ging de VVD toch gewoon aan tafel zitten. Dus het ziet vooral als een opening set. Wat is dit soort uitspraken dan waard? Kijk, dat is misschien vervelend om te horen, maar de formatie is een keihard machtspel. En een machtspartij als de VVD, die zien dat als een schaakwedstrijd of als een strategowedstrijd. En of het ze in dank wordt afgenomen eventjes bij die anderen of eventjes bij de kiezers, dat zou ze op dit moment gewoon een worst zijn. Ze hebben een bepaald doel, een stip op de horizon gezet, die ik niet ken, want daar praten ze niet over. En zij denken dat dit de juiste openingsset is. Ja, maar intussen zitten natuurlijk ook mensen die op de VVD gestemd hebben er ook mee. Hè? Je hoorde Jessicus zeggen van 1,5 miljoen mensen bedankt. Zo klonk dat even. We blijven wel in de Kamer, zei ze. Nou, dat is dan ook iets. Maar goed, niet alleen in Den Haag dus, Lieke, verbazing. Nee, op social media zien we veel afwijzende reacties van VVD-kiezers. Ook in onze chat reacties van mensen die dit niet begrijpen. Francis Tanghelder zegt, Jessicus heeft weken geroepen dat ze samenwerking met Geert Wilders niet uitsluit, omdat je daarmee ook zijn kiezers uit zou sluiten. Nu kiest de VVD ervoor om niet in een kabinet plaats te nemen, sluit ze daarmee niet ook haar eigen 1,5 miljoen kiezers uit. En uit ons onderzoek van ons opiniepanel blijkt dat 84% van de VVD-kiezers het prima zou vinden als hun partij met de PVV gaat regeren. Oké, maar Joostje zegt, we horen hier dus mensen boos zijn. Ja, dat snap ik heel goed. Ja. En niet dat ik een verdediger van de VVD, maar zij vertalen het zo. Ja, nee, het is niet dat we in de oppositie gaan zitten. Wij kiezen voor een gedoogrol. Dus wij maken zo'n rechtskabinet mogelijk. En wij zullen ze steunen waar het kan. Dus ze proberen heel redelijk over te komen. Maar dat blijkt dus wel uit de reacties, in ieder geval op sociale media, dat mensen in de achterban denken, nee, we willen dat je ook echt in dat kabinet gaat zitten. Overigens is het natuurlijk wel zo, dat blijkt natuurlijk uit ons eigen opiniepanel, dat de meerderheid van de VVD-kiezers zegt, ga regeren met de PVV. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo, dat hebben we natuurlijk bij het CDA het verleden gezien, er zijn natuurlijk ook altijd leden, en die zullen ook een meerderheid daarvoor zijn. Maar als je een groepje leden hebt die heel fel tegen is, is dat natuurlijk ook een probleem. Maar goed, ik zie het vooral als een openingsset op het formatieschaakbord. Okay. Heb je een idee hoe verdeeld de fractie daarover is, over die samenwerking met de PVV? Nee, heb ik geen idee van. Dat blijft altijd redelijk dicht bij de VVD. Maar dit is hetgene wat ze natuurlijk gisteren op die fractievergadering hebben besproken. Daar wordt dat voorgelegd. Wat wordt onze eerste stap in de formatie? Dus dit is kennelijk wel door de fractie besloten. Dus daar is op zijn minst een ruime meerderheid voor. Ja, zeg maar, die formatie, dat wordt dus een hele dobber nu. Nou, Zelfs voor deze zet werd het al een hele dobber. Wat ik zeg, je weet niet hoe snel de VVD bijdraait. Maar het inderdaad. En het is ook geen investering in vertrouwen. Hè? Dus op het moment dat je als eerste de pers informeert en daarmee je concurrenten overvalt, dat is niet een investering in een goede vertrouwensrelatie. Want je ziet dus de irritatie bij de overige drie. Die gewoon zeggen, we hebben een meerderheid. We hebben allemaal plannen om migratie aan te pakken. Zij denken, dat is het hoofdpunt van de kiezer. Laten we aan de slag gaan. Ja, en dat wordt nu wel bemoeilijkt. Het is wel gewoon de eerste spaak in het wiel van de formatie. Waarmee dus alle aandacht uitgaat naar de VVD. Hè? Gisteren was het nog zoiets van, ja, we gaan achteroverleunen. We laten het die anderen doen. Die moeten maar met initiatief komen. En nu zit iedereen naar de VVD te kijken. Ja, maar ze laten dus initiatief wel volledig daar. En als we dan ook even kijken, hè, bedoel, wie werd nou, hè, de grote vraag is wie wordt te verkennen. Niet dat dat heel belangrijk is, maar dan komt dus Wilders met Gom van Strien. Nou, ik kende de beste man van gezicht, maar hij heeft verder in die 12,5 jaar dat hij senator is geen enkele indruk op mij gemaakt. Maar dat zegt iets. Dat je dus bij een eigen senator moet uitkomen als verkenner, wat eigenlijk raar is, is iemand die heel dicht op politiek zit, houdt in dat de PVV een heel klein personeelsbestand heeft. En stel nou dat de VVD dit volhoudt en ze gaan zo'n kabinet gedogen en er komt zo'n kabinet. Dan moeten de partijen zonder bestuurders, want Pieter Omtzigt heeft ook geen bestuurders en Caroline van der Plas heeft ook geen bestuurders, deze drie gaan een kabinet niet vol krijgen met kwalitatief goede bestuurders. Dat is ook al een probleem. Dus ze zullen de VVD heel hard nodig hebben. En de VVD denkt, nou, wat hebben jullie daar nou voor over om ons toch aan die formatietafel te krijgen? En als je uiteindelijk aanschuift, dan heb je die drie al uitgekleed. En dan heb je inhoudelijk heb je de slag gewonnen. Maar je hebt de verkiezingen niet gewonnen, maar je hebt daarmee inhoudelijk de slag gewonnen. En trek jij dat in feite aan de touwtjes. Ja. Ja, maar dat is het raar in ons land. Is dat land, politieke ervaring ook, denk je? Ja, natuurlijk. Maar het is ook zo, je zag het de vorige keer, Rutte won de verkiezingen. Hij won ook de slag in de formatie om welke partijsamenstelling. Hè, want hij kreeg de ChristenUnie in plaats van GroenLinks en Partij van de Arbeid. Maar inhoudelijk had D66 van Kaag de onderhandelingen gewonnen. Dat heeft die VVD achterban super pijn gedaan. Als jij de grootste bent, net zo, ik weet niet, ben jij de oudste in je gezin thuis, Suzanne? Mm-hmm. Ik weet het niet. Dan moet jij de verstandigste zijn. En dat betekent inleveren. Kan ook lastig zijn. Ja, precies. Ja, inleveren voor de jongere broertjes en zusjes, voor de goede vrede. Dat is wel een wet in de Nederlandse politiek, dat de grootste partij dan uiteindelijk best wel veel inlevert. Je mag er wel de premier leveren, dat is echt een groot voordeel. Maar inhoudelijk is het pijnlijden. Okay, toch nog even over die Gom van Strien. Zeg jij dat is een zwaktebod van de PVV? Dat hij nee, het is geen zwaktebod. Kijk, wie weet is die man briljant, maar ik ken hem niet. Maar het feit dat je dus niet. We willen eigenlijk altijd in die rol, dat is ook in een Kamerdebat uitgesproken, iemand met politiek gevoel, ervaring, maar wel met afstand tot de politiek. Ja, een actief politicus, die heeft geen afstand tot de politiek. Dus Wilders is er niet geslaagd in zijn eigen PVV-kring zo iemand te vinden. En misschien heeft hij ook wel mensen, oud-VVD'ers of CDA'ers gebeld. Maar die hebben allemaal bedankt. Dus dat is, dat is inderdaad vooral een probleem. Wie weet is die man briljant. Dat gaan we de komende weken meemaken. Hij weet veel van trekhaken en van diergeneeskunde, begrijp ik. Nou, dat lijkt me zeer nuttige kennis. Ja. Dat is Gom van Strien. Nou ja, die moet in ieder geval met de mensen gaan praten. Want even heel kort, hoe ziet de agenda eruit de komende dagen? Nou, hij gaat zo om 16:30 geeft hij een persconferentie. Ik neem aan dat hij op maandag of dinsdag begint met de eerste gesprekken. En dan komen één voor één alle fractievoorzitters langs. En dan is het van, nou, hoe duidt u de verkiezingsuitslag? Hè? Hoe vertaalt u dat? Wat volgt eruit? En heeft u een voorkeur voor een samenwerking? Wat adviseert u? En die brieven, overigens, we nemen brieven mee, die worden allemaal openbaar gemaakt. Dus we kunnen wel een beter meekijken dan andere keren. Oké, Joost Vullings, dankjewel voor nu. In Almere deden ze er alles aan om kiezers naar de stembus te trekken afgelopen woensdag. Vooral jongeren lukte niet helemaal. Straks, wat ging er goed en wat kan er beter? Voor het verkeer naar Helene. Ja, met een behoorlijk drukke avondspits. 550 kilometer file. Het meeste vertraging is er in het zuidwesten van het land. Onder andere problemen op de A59 in beide richtingen. Richting Den Bosch is de vertraging een half uur bij Waspik. Door een eerder ongeluk, daar zijn alle rijstroken vrij. En de andere kant op is de weg helemaal dicht bij knooppunt Hooipolder. Daar is ook een ongeluk gebeurd. In dat geval kun je het beste omrijden via Tilburg over de A65. Eén vandaag. Lieke, klassieke muziek. Ja, en misschien wel één van de mooiste stukken vind ik dan. Ja, jij bent ook fan, hè? Ja, helemaal. Carmina Burana. Ik zet hem nu weer wat zachter. Ja, precies, ja. Carmina Burana van Car Orff. Gisteren was ik bij een hele bijzondere uitvoering van Carmina Burana. Namelijk door een Oekraïns orkest en het Nationale Koor van Oekraïne, Doemka, uit Kiev. En de dirigent van dat stuk is de Nederlandse Raymond Jansen. En ik sprak met hem over het orkest en het koor. Het bijzondere van Doemka is een koor met een lange historie. Het zijn allemaal professionele zangers, maar ook elke zanger is dirigent tevens. Dat doen ze om een goed ensemble te kunnen creëren. Daarom is het ook een van de beste koren van de wereld. En het orkest INZO, International Symphony Orchestra Lviv, die komen uit het westdeel van Oekraïne. En het fijne daarvan is, ze zijn voornamelijk jonge mensen. Ja, de muzikanten zijn gemiddeld tussen de 30 en 35 jaar. Dat is heel bijzonder. Carmina Burana werd gisteren uitgevoerd door zo'n 135 muzikanten. Ze komen allemaal uit Oekraïne. En gisteren was hun laatste optreden van hun 3-weekse tour door Nederland. Ze gaan nu weer terug naar huis. Ze vinden het fantastisch om hier te zijn. We waren ook heel blij om hier te zijn, maar ik merk nu wel, de stemming verandert wat, die is bedrukter. De grote hoop op een overwinning, zoals dat vorig jaar nog was, die is een beetje geminderd. En iedereen heeft nu zoiets van, ja, we weten niet wat er gaat gebeuren. En vooral tot ook de landen om hen heen, dat dat niet meer zo zeker is dat ze daar een permanente steun van krijgen. Nou, dat zijn zeker de zorgen van dit moment. Maar je vraagt je toch af, hè, jonge mensen, zeg jij, in het orkest, in het koor, konden die zomaar naar Nederland komen? Want moeten die niet naar het front? Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus ik vroeg aan de dirigent hoe dat precies zit. Dat is iets waar ik natuurlijk heel goed op let. Dat ik zo in een maand of 3-4 van tevoren extra van het ministerie van Cultuur in Kiev een bevestiging krijg. Waarin staat dus dat die mannen uit het koor en die mannen uit het orkest die een vrijstelling hebben om een militaire dienst te moeten gaan. Dus om opgeroepen te worden. En dat hebben ze dus ook nodig om de grens over te komen. En de grens overkomen, dat is niet iets wat je zomaar even met een uurtje doet. Dat is een heel ingrijpend gebeuren steeds. Even iets over muzikanten van de andere kant. Want ik was laatst bij een optreden van Brian Eno. Die had ook een heel groot orkest bij zich. Daarin ook Russische muzici. Mm. Maar ze zeiden van, ja, we moeten nu afscheid nemen, want we gaan straks naar Engeland. En deze 4 collega's, die mogen niet mee daar naartoe. Ja, ik heb even gebeld met Ruslandkenner Helga Salomon hoe dat zit. Want in Rusland geldt geen specifieke uitzondering voor muzici van de dienstplicht. Dus zij kunnen inderdaad maar zo ook opgeroepen worden. Ze moeten, als ze het land, uitgaan, moeten ze visa krijgen van andere landen waar ze naartoe reizen. Dat is dan waarschijnlijk voor Engeland niet gelukt en voor Nederland weer wel. Okay. Toch nog even terug naar de Oekraïners dan, dat koor en orkest. Ja, ze zijn dus weer op weg naar huis met alle gevolgen van die. Maar ze komen wel weer terug als alles goed gaat naar Nederland, zegt dirigent Raymond Jansen. Dus ze komen volgend jaar terug in oktober. Met een nieuw programma gaan we doen. En het wordt ook een mooie reeks. I could have my Gucci on. I go in my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your chiropractor just in case your neck break. Ooh, tell me what you gon' do. Ooh. Cause I'm about to make a scene. Double up that sunscreen. I'm about to turn the heat up. Gonna make your glasses steam. Ooh, tell me what you gon' do. When I do my walk, I can guarantee a job will drop. Cause they don't make a lot of what I got. Ladies, if you feel me, this your pop. I could have my Gucci on. Gucci on. I go wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair's a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. And once you get a taste, you'll never be the same. This ain't that ordinary, this that 14 karat cake. Ooh, tell me what you gon' do. Gucci on. Meghan Trainor, made you look. Meer stembureaus dan ooit, de burgemeester op TikTok en een aanzichtkaart voor nieuwe stemmers. De gemeente Almere probeerde woensdag op allerlei manieren mensen naar de stembus te krijgen, maar dat is niet gelukt. Met 68% was de opkomst op Rotterdam en Heerlen na het laagst van Nederland. Waarom stemmen Almeerders toch zo weinig? Onze verslaggever Ruben Messelink is in Almere. Almere deze week, Marcel Beijer. Wilt u over 10 minuutjes even terugbellen? Want ik zit nu in een heel ingewikkeld interview. Oké, dank u. Daar. Ja, Marcel. Ja, het is druk. Ja, we zijn de enige krant, Ruben. Dus dat is het lot. Marcel Beijer, werkzaam bij Huis aan Huisblad Almere deze week. De enige krant dus in de stad. Ik lees nog niks terug over de verkiezingen. Nee, het is de krant van vorige week. Dus we wisten nog niks over de uitslag op dat moment. Dat is het nadeel van een weekblad, hè? Ja, maar we zijn ook online, hoor. Dus online volgen we dat wel. Maar vorige week konden we de uitslag nog niet bevroeden. De opkomst 68% in Almere. Ja. Daarmee staan ze twee na laatste van alle gemeenten. Verbaas je dat? Nee, het verbaast me niet. Nee, want dat was met de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar ook al zo. De laagste opkomst. En dat heeft ons ook wel wakker geschud hier op de krant. Hoe kan dit toch? Waarom gebeurt dit in Almere? Ja, want dan lopen we even iets verder op deze redactie. En dan zie ik hier een prachtige prijs staan. Een mannetje die een soort krant omhoog houdt. Ja. Er staat prijs voor de Nieuwsbladjournalistiek 2023. Die hebben jullie met dit onderwerp gewonnen. Ja, en we hebben bedacht van hoe kunnen we nou die niet-stemmers bereiken? En toen hebben we bedacht van laten we nou die niet-stemmers eens uitnodigen. Best link trouwens, maar die is uitnodigen van waarom ze niet gestemd hebben. Waarom link? Nou ja, ze komen niet opdagen. Dus dat was best tricky. Alleen wat bleek, er kwamen gewoon 30 mensen die niet gestemd hadden. We hebben een oproep in de krant gedaan. En 30 mensen die niet gestemd hadden kwamen naar die informatieavond toe. En we hebben alleen maar gezegd, we gaan luisteren. En vertel, wat kwam er naar boven bij deze mensen? Bij deze mensen kwam vooral het niet gehoord worden naar boven. Van we kunnen wel iets vinden, maar de politici luisteren toch niet. We kunnen wel iets zeggen, maar ze luisteren toch niet. De participatie, er wordt niet naar ons geluisterd. En ik moet eerlijk zeggen dat de politiek daar vrij doof voor is geweest. En je ziet vaak in Almere dat wat er in Almere gebeurt, dat landelijk een paar jaar later navolging krijgt. Almere was bijvoorbeeld de eerste stad waar extreem rechts een zetel kreeg. Hè? In de jaren 70 was dat. En later zag je dat landelijk ook begon te gebeuren. Maar in Almere zie je dat soort ontwikkelingen vaak sneller gebeuren. De jonge bevolking. Ook een aparte samenstelling van de bevolking natuurlijk. Mensen lezen de krant niet, die volgen het nieuws niet. Er is nergens zo'n lage abonnementaantal als in Almere. De mensen denken, de politiek interesseert me niet. Totdat ineens die flat in hun wijk wordt gebouwd. En dan is de politiek ineens wel interessant. Van de redactie naar de markt in Almere Haven. Want ik wil het eigenlijk ook van de mensen zelf horen. Ik zie hier een vrolijke kraam met Caribische muziek. Wat is dit? Het is Kokkes Koek. Oh, lekker. Mag ik er eentje? Ja. Mag je ook iets vragen? Jazeker. Kom je uit Almere? Ja, ik woon hierachter. Oh, ja. Ja, ja. En heb je ook gestemd? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Het is al voorbij, hè, de verkiezing. Ja. Waarom niet, als ik vraag me? Nou, dat is een hele goede vraag eigenlijk. Ja, ik weet het zelf niet. Gewoon niet aan gedacht? Nee, ik dacht van, nou goed, ze gaan allemaal hetzelfde doen. Dus ja, waarom zou je stemmen, hè? Ja. Eigenlijk, want ja, ik moet de huur nog betalen. Ik moet nog steeds van alles hetzelfde doen. Dus ja, het blijft nog hetzelfde. Nee, ik heb niet gestemd. Waarom niet? Ik heb geen zin, echt waar. Je weet het in de één pot nat. Heeft u wel ooit gestemd vroeger? Vroeger. Want waar stemde u vroeger op? VVD, ja. Dan heeft u geen vertrouwen meer in? Nee, ik heb geen vertrouwen in. Nee, de vertrouwen is op. Helemaal op. Ik ben een senior. Wat doen ze voor de senioren? Want vroeger stemde u wel. Wat is er dan gebeurd waardoor u zegt, nou, voor mij hoeft het niet meer? Nee, omdat het achteruit ging, toch? Openbaar vervoer, met de zorg. Wist jij dat je een aanzichtkaart had gekregen als je was gaan stemmen? Wat is dan nou een aanzichtkaart? Ja. Wat is dat nou voor spul? Is het een beetje, word ik een soort iPhone of zo? Dat is het zeker niet. Oh. Nee, het is een postkaart. Oh. Om het daarmee te doen, is dat ticket naar de tropen? Ik denk je beter kan staan met de frietkraam. Is dat niet beter? Ja. Dan een aanzichtkaart. Ja, dat denk ik wel. Als je gewoon overal een lekkere frietkraam neerzet, verdient die ondernemer nog wat. Nou, en dan komen ze denk ik wel. Moet je wel eerst stemmen natuurlijk. In de groentekraam van jou? Ja, dat kan ook natuurlijk nog. Maar ik weet niet of dat jongeren aanspoort. Ja, ze proberen van alles. Ja, het is, maar ook daaruit blijkt dus weer, de feeling is weg. Ze begrijpen niet dat er misschien iets anders speelt. En ik denk dat persoonlijk dat met luisteren te maken hebben. En dat hebben wij als krant nu heel erg met die stadsgesprekken gedaan. We gaan luisteren. Kom maar, vertel het maar. Luisteren is één ding, maar dan moet natuurlijk vervolgens ook gehandeld worden. Ja, gehandeld worden, maar misschien moeten we eens kijken van wordt de bewoner, de burger nog wel op de goede manier politiek bediend? Nou, en wat je nu met die landelijke verkiezingen ziet, wat voor mij dus echt geen verrassing is. Wel de mate waarin de PVV gewonnen heeft, maar dat ze de grootste werden, dat verbaast me echt niet. Ja, Almere was dat vandaag, deze week, in een verslag van Ruben Messelink. Zometeen is dit de laatste Black Friday. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur wil af van de koopjes en de aanbiedingen. Stop de wegwerpmaatschappij. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Clemens Peters. Israëlische media melden dat Hamas 13 Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. Het gaat om vrouwen en kinderen die op 7 oktober door Hamas werden gevangen genomen. De groep wordt vermoedelijk overgevlogen naar een ziekenhuis bij Tel Aviv voor medisch onderzoek. Hamas heeft onverwacht ook 12 Thaise gijzelaars laten gaan. Chinese hackers hebben vanaf 2017 jarenlang toegang gehad tot het computernetwerk van de Nederlandse chipfabrikant NXP. De hackers waren op zoek naar ontwerpen van chips, schrijft NRC. NXP zegt tegen de krant dat er belangrijke informatie is gestolen, maar hoeveel, dat hebben ze niet gezegd. Dit jaar hebben alle ministeries samen 4,5 miljard euro minder uitgegeven dan begroot, schrijft demissionair minister Kraag in de najaarsnota. Allerlei plannen konden door het tekort aan arbeidskrachten niet worden uitgevoerd. En tegelijkertijd kwam er 4,3 miljard euro minder binnen dan begroot, en dat kwam vooral door tegenvallende belastinginkomsten. China gaat Nederlanders tijdelijk vrijstellen van een visumplicht. De maatregel geldt ook voor mensen uit Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en Maleisië. China probeert zo het toerisme weer op gang te krijgen. De vrijstelling gaat in op 1 december en duurt een jaar. Clemens, dankjewel. Peter Kuipers-Munnik komt binnen. En Peter, je neemt de winter mee. Ja, want de temperatuur gaat omlaag. Vandaag was het al echt een graad of 5, 6 kouder dan gisteren. Bovendien, het meest opmerkelijke van het weer van nu is dat het echt wel flink waait. Zeker aan de westkust, maar ook rond het IJsselmeer. Dus eigenlijk in heel Noord-Holland en ook in het noorden van Nederland. Met windstoten op veel plaatsen van zo'n 90 km per uur. Maar een enkele uitschieter naar boven toe op Vlieland bijvoorbeeld is een maximum snelheid gemeten van 107 km per uur. En de wind die is nu zo'n beetje op zijn maximum en dat blijft ook de komende uren nog zo. Nou, vannacht gaat de wind uiteindelijk wel liggen. Er trekken veel buien over het land. In het oosten hier en daar zelfs met wat onweer erbij. Een enkele ontlading is dat. Vannacht dan krijgen we opklaringen, maar hebben we nog steeds een paar buien. Dan wordt het vooral in het binnenland vrij fris. 2 of 3 graden, aan de kust een graad of 5. En morgen hebben we dan een dag een beetje vergelijkbaar met vandaag. Maar de wind gaat wel langzaam liggen. En wat bedoel ik dan met vergelijkbaar? Dat er zon is, maar ook die buien tussendoor. En een temperatuur van zo'n 7 tot 9 graden. Nou, zondag wordt echt een vrij bewolkte dag. Met vooral 's middags kans op wat regen. Temperatuur 's ochtends is dan 1 graad ongeveer en 's middags dan 7. Nou, die winter, nou ja, het allereerste speldenprikje althans, dat begint dan in de nieuwe werkweek, want dan liggen de temperaturen overdag op zo'n 3 of 4 graden en 's nachts ligt de temperatuur zo rond het vriespunt. En sommige nachten, zeker als het een beetje opklaart, dan kan de temperatuur zomaar dalen naar 2 of 3 graden onder nul. Oké, dankjewel. En voor het verkeer naar Helene. Het is een drukke avondspits met ruim 600 kilometer file. Dat heeft natuurlijk ook met het slechte weer te maken. Maar ook met een flink aantal ongelukken, zoals eentje op de A2... van Eindhoven naar Maastricht bij Leende. Alle rijstroken zijn er weer vrij, maar vanaf knooppunt Leenderheide is de vertraging nog wel 50 minuten. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp. Daar zijn 3 rijstroken dicht, kost je vanaf Blijswijk een half uur. 3 kwartier vertraging op de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Zwijndrecht en Rotterdam Centrum door een ongeluk. En verder veel problemen op de A59 in beide richtingen. Vanaf knooppunt Zonzeel naar Den Bosch bij Waspik is de vertraging 3 kwartier. Daar was even een rijstrook dicht door een auto met pech, maar die is inmiddels weer vrij. De andere kant op is de weg bij knooppunt Hooipolder nog wel helemaal dicht na een ongeluk. Je kunt alleen nog via de vluchtstrook, maar je kunt dus beter omrijden via Tilburg over de A2 en de A65. Suzanne Bosman. Eén Vandaag. Het is Black Friday. We worden bedolven onder de aanbiedingen om voordelig dingen te kunnen kopen. Maar de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur vraagt deze dag om bezinning. Of eigenlijk meer dan dat. Schaf Black Friday af, vragen ze het nieuw te vormen kabinet. We komen om in de spullen en we gooien het allemaal maar weg. Kleding bijvoorbeeld, Lieke, zijn de cijfers? Gemiddelde Nederlander heeft zo'n 173 kledingstukken in de kast hangen. Daarvan doen we er 50 nooit aan. En jaarlijks gooien we 40 kledingstukken weg. En we kopen er 46. In totaal gooien we in Nederland per jaar 310 miljoen kilo aan kleding weg. Zo'n 18 kilo per persoon. Maar 45% daarvan belandt in de textielbak. De rest gaat bij het restafval en belandt zo in de verbrandingsoven. Nou ja, we zijn allebei schuldig. Ja, ja zeker. Wij kopen kleding. Kilo. Ja, dat is wel heel veel. Bij voorkeur toch naar de kringloop. Mm-hmm. Maar ja, er belandt ook wel eens wat bij het vuil. André van der Zanden, goedemiddag. Goedemiddag. Voorzitter van de commissie van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. En u bent onder meer betrokken dus bij die oproep om er een einde aan te maken. Bent u ook schuldig? Ja, we zijn denk ik allemaal schuldig. Ook omdat we allemaal weerloos zijn. We worden natuurlijk gebombardeerd met verleidingen en... Ja, ik ben ook maar een mens, ja. Zeker. Maar wat is Black Friday dan in uw ogen voor een dag? Nou ja, dat is eigenlijk dus een soort symbool, een soort feest van de consumptie... waar eigenlijk alle dingen samenkomen die ons eigenlijk schrik aanjagen... en waar wij ongerust over zijn. Namelijk een aanjager van de overconsumptie en verspilling... met allerlei verleidingen van koopjes en... aanbiedingen met groepsdruk, de fear of missing out, waar marketingspecialisten van alle grote leveranciers natuurlijk heel goed gebruik van weten te maken. Dus ja, ik weet zeker dat, u gaf net de voorbeelden van het textiel, dat ook Black Friday er weer toe zal bijdragen dat wij nog meer kledingstukken ongebruikt in de kast gaan hangen en na verloop van tijd gaan afdanken. En ja, u weet wat er allemaal mee gebeurt. Het is net zo goed. Ja, maar goed, nu zegt u van er moet een einde aan komen, want we moeten af van die wegwerpmaatschappij. Tegelijkertijd zegt u, we zijn allemaal mensen. En consumeren is toch waar de economie ook om draait. Zeker, en we gaan ook zeker niet stoppen met consumptie. En spullen zullen bij ons zijn, maar wij denken dat we weer terug moeten naar eigenlijk hoogwaardige kwaliteit. Dat spullen weer van waarde worden, langer gebruikt worden. Dat we ook weer de mogelijkheid krijgen om spullen eenvoudig te laten repareren en te herstellen. En misschien ook weer een tweede en een derde leven mee te geven. We zijn heel knap om alle spullen binnen 24 uur bij onze voordeur te krijgen. Maar als ze bij ons weg moeten in de afdankfase, dan is het één doffe ellende. En je ziet dat hele goede spullen, uitzonderingen daar gelaten, met name meubilair en dergelijke. Ja, één nacht in de regen, in dit weer zoals vandaag, en het is waardeloos geworden. Dus ja, die inzamellogistiek, dat doen we heel slecht. Nou, de regering wil dat veranderen door producenten verantwoordelijk te maken voor die fase. Dat is er overigens nog niet voor meubels. Dat zou ook voor meubels een buitengewoon goed idee zijn. Kijk bijvoorbeeld naar Auping, die matrassen ophaalt. Dat kan dus gewoon. En op die manier die matrassen weer volledig hergebruikt. Dus de goede voorbeelden zijn er, maar we zullen echt heel veel meer moeten doen om, laten we zeggen, die paar goede voorbeelden die we nu al een aantal jaren kennen, om die de wind in de zeilen te geven. Mm-hmm. En wat zou je dan moeten doen? Moet je dan dit soort zaken verplicht stellen? Regels daaraan verbinden? Ja, Europa is bezig met een eco-design richtlijn. Dat is eigenlijk een richtlijn waarin staat hoe spullen in elkaar moeten zitten. Dan kan je ook regelen dat spullen weer repareerbaar zijn. Wat ze nu niet zijn, omdat ze vaak verlijmd worden in printplaten, bijvoorbeeld in de elektronica. Dan kun je in zo'n verplichting regelen dat bepaalde grondstoffen moeten bestaan uit de tweede of derde leven grondstoffen. Dat soort dingen kunnen we in Europa allemaal gaan regelen. Gaat lang duren. Maar goed, daar heeft Nederland ook een belangrijke rol te vervullen. We kunnen daar overigens wel in Nederland ook weer onze eigen invulling aan geven en daarop vooruitlopen om met bedrijfsleven ook alvast eraan te wennen. En met consumenten, wij stellen bijvoorbeeld voor om een label voor repareerbaarheid van spullen. En ook een duurzaamheidslabel, een label van hoe lang blijft iets eigenlijk in stand. Je koopt nu een ijskast met een bepaald energielabel. Je denkt dat dat zo blijft. Dat is niet zo. Dus we zien vaak, goedkope spullen is duurkoop. Diezelfde ijskast die nu goedkoop lijkt, gaat over 2-3 jaar heel veel stroom gebruiken en wordt dan dus duur voor je portemonnee. Dus je kunt de consument ook helpen. Mm-hmm, zeker. En Lieke, toch nog even nog wat meer cijfers, ook over kleding. Ja, per jaar komen in Nederland 900 miljoen kledingstukken op de markt. Circa 6,5% van die kleding wordt niet verkocht. De rest belandt dus in onze kledingkasten thuis. En een derde daarvan wordt niet of nauwelijks gedragen. Nou, een paar winkelketens in Nederland verkoopt inmiddels tweedehands spullen in de winkel en online. Decathlon bijvoorbeeld. Dit zegt Marianne van Leeuwen van Decathlon. We moeten met z'n allen verduurzamen. Dit komt er allemaal aan. De overheid gaat het afdwingen. Je moet het toch doen. Dan kan je het maar beter goed doen dan te laat. Ik denk dat het geen slimme strategie is om dit niet te omarmen. Ja, het is volgens haar niet alleen dus nodig. Er zit ook potentieel in. Ik ben daar helemaal van overtuigd. Ik lees ook al die rapporten over tweedehands. Hè. Dat groeit echt als kool. Terwijl de gewone retail helemaal niet zo hard groeit. Dus er zit ontzettend veel potentieel. En kijk ook maar naar een Vinted. Er zit momenteel veel meer muziek in de tweedehandsmarkt dan in de gewone retail. En ik denk dat dat voor retailers vaak moeilijk is om te begrijpen. Ja, meneer Van der Zanden, bedrijven nemen, hè, zoals Decathlon hier, nemen zelf initiatieven. Ik zag ook, als het gaat om Black Friday, dat er vandaag ook winkels zijn die zeggen, wij gaan vandaag gewoon dicht, we gaan ergens bomen planten of zo. Dus er gebeurt toch al het nodige vanuit de sector zelf. Ook omdat ze, hè, want zo denk je dan toch als ondernemer, uiteindelijk beter afdenken te zijn. Zeker, en daar zijn we ontzettend blij mee. Maar we hebben ook bijna al die bedrijven gesproken in het jaar dat we met dit onderwerp bezig zijn. En ze zeggen toch, er moet meer gebeuren. Want je ziet ook in de cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving dat het aantal circulaire bedrijven op een paar procent blijft steken. Terwijl die consumptie per jaar per hoofd van de bevolking eigenlijk ijzingwekkend blijft doorgroeien. Wat zeggen bedrijven? We moeten bijvoorbeeld de afstemming van dat inzamelen. Kijk, er is nu een verplichting gekomen voor textiel om ook de verantwoordelijkheid naar de afdankfase om dat op zich te nemen. Maar we zien ook nog heel veel mensen textiel in restafval dumpen of in de zwarte zak, om het zo maar te zeggen. Dus er moet veel meer professionaliteit eigenlijk komen in die inzameling en in die afstemming tussen wat doet een gemeente, wat doet zo'n bedrijf als Decathlon. Nou, ik gaf u al het voorbeeld van die matrassen. Mm-hmm. Wij denken die ideeën van de regering eigenlijk in essentie wel goed zijn, maar eigenlijk dat daar behoorlijk gas op gegeven moet worden en een schep bovenop moet. Ja. Verplichte samenwerking tussen de bedrijven die dat willen en de gemeente. Ook de verplichting dat die bedrijven allemaal hieraan gaan meedoen. En ook dat dan, dat spul wat ze dan weer herbruikbaar maken, dat ook echt weer in een productieproces terechtkomt. Dus die kringloop sluiten, mm-hmm. Dat is dan. Wat zijn de verwachtingen van het kabinet dat er mogelijk aankomt? We weten wel een beetje welke kant het op gaat. Denkt u dat er gehoor is voor deze oproep? Ja, want wij denken dat eigenlijk Jan met de kleine portemonnee hier ook heel veel baat bij kan gaan hebben. Je wil eigenlijk toch ook dat men kwaliteit koopt voor zijn magere inkomen. En dat spullen ook langer meegaan dan nu. Je wil ook eigenlijk dat prijsverschil, bijvoorbeeld voor reparatie ten opzichte van nieuw, dat veel kleiner wordt. Wij zeggen, doe als een paar omliggende landen bij ons, ga die btw kwijtschelden op de hele reparatiebranche. Mm-hmm. Dan kan je zeggen dat prijsverschil verkleinen. Ja. Dat gaat het ook voor mensen weer makkelijker maken. Ja. Een oproep op Black Friday. Ik denk dat er ook voldoende, een oproep, voldoende elementen in ons advies zitten die het ook voor het nieuwe kabinet aantrekkelijk maken. Goed zo. En ik zei al, u doet deze oproep op het Black Friday. Doe een beetje rustig aan, mensen, met het kopen van spullen. André van der Zanden was dat. Op onze website een artikel ook over de wegwerpmaatschappij en wat andere winkels er ook al tegen doen. Feit of fictie? Over nieuwbouw de afgelopen 70 jaar. Ja, politicoloog Simon van Teutem zat gisteravond bij Galit en Sofie aan tafel en zei toen dit. In de afgelopen 70 jaar is er nog nooit zo weinig nieuwbouw gebouwd als in de eerste 5 jaar van de kabinet Rutte. Ja, dat is een zin die je misschien even een paar keer moet horen voor je hem wat snapt. We hebben Teutem nog even gebeld. Hij heeft de afgelopen 70 jaar gekeken naar welke periode van 5 jaar dus er het minst is bijgebouwd. En als je van 1954 tot en met nu kijkt, dan zou dat gaan om de eerste 5 jaar dat Rutte premier was. Ja, het kabinet Rutte 1 begon half oktober 2010. Van Teutem heeft gekeken naar de jaren 2011 tot en met 2015. Belde eerst met Peter Boelhouwer, hoogleraar huisvestingssystemen aan de TU Delft. En hij legt uit wat de invloed van de bankencrisis in 2008 is geweest. 2008 is er nog stimulerend beleid geweest. Er zijn locatiesubsidies verstrekt en de crisis- en herstelwet is ingevoerd. Dus toen ja, is de daling nog enigszins gestabiliseerd. Dat zie je ook rond 2010-11. Dan stabiliseert het zo rond de 60.000. Maar dan, ja, dan wordt er besloten om de verantwoordelijkheden bij de provincies en gemeenten neer te leggen in 2010. Dus daarvoor hadden we nog verstedelijkingsafspraken. Waarbij het Rijk afspraken maakte met gemeenten en provincies. Ja, ook de eurocrisis in 2011 had effect op de bouw van nieuwe huizen, vertelt Boehouwer. Rond 2011 worden de financieringsvoorwaarden voor koopwoningen sterk aangescherpt. Dus er vindt uitval plaats van kopers. Hè. Dus de vraag naar koopwoningen valt sterk terug. En vervolgens in 2013 wordt er ook nog een verhuurderheffing bij corporaties ingevoerd. Die dan een forse belasting moeten gaan betalen. Waardoor hun productie ook ineens wegvalt. Dus dat zijn eigenlijk hele cyclische maatregelen die het kabinet toegenomen heeft. Waardoor die woningproductie zo enorm is gedaald. En zien meer mensen dit? Ja, woningmarktdeskundige Frank Wassenberg die sluit zich daarbij aan. Nieuwbouw van een woning stelt altijd oplevering. Dus wanneer die sleutel krijgt. Nou, het duurt wel een jaartje of anderhalf, twee voordat een huis er echt staat. Dus dat sijpelt een beetje na de economische gevolgen. Na 2015 wordt er weer meer gebouwd. En Boehouwer vertelt hoe dat komt. De belangrijkste reden is dat de rente, dus de kapitaalmarktrente, die is toen fors gaan dalen. Dus vanaf 2014, hè, dan krijg je dat ingrijpen van die centrale banken. Dan gaat die kapitaalmarktrente dalen. Nou, dan komen we ook langzaam uit de crisis. En dan komt die vraag op de koopmarkt weer terug. Dus dan zie je dat kopers weer woningen gaan bouwen. Ja, en dan komt langzaam die markt weer op gang en dat gaat heel geleidelijk. Nou, waar je dan nog wel benieuwd naar kunt zijn, hè? We hebben net verkiezingen gehad, komt een nieuw kabinet. Heeft dat dan nog invloed op de woningbouw komende jaren? Nou, volgens Boehouwer niet. Welk kabinet er ook komt? De woningproductie gaat de komende twee jaar dalen, dat is al zeker. Omdat de bouwvergunningen sterk onder druk staan. Dus we hebben twee jaar geleden zijn de bouwvergunningen gezakt van rond de 76.000 naar 66.000. En ik verwacht dit jaar tussen de 50.000 en 55.000 bouwvergunningen. Oké. Goed, als je dus naar de afgelopen 70 jaar kijkt, van 1954 tot en met nu, dan zou er in die eerste vijf jaar dat Rutte premier was, dan zouden er de minste huizen zijn gebouwd. Ja, Van Teutem die baseerde zich op cijfers van het CBS. Hij heeft gekeken in welk blok van vijf jaar er het minste is gebouwd. En dat is inderdaad onder Rutte geweest, van 2011 tot en met 2015. En dat komt door de financiële crisis en de eurocrisis, dus het is een feit. Oké. Helene Geest, wat gebeurt er op de weg op het moment? Ja, er zijn wat ongelukken gebeurd en die zorgen voor veel vertraging in Zuid-Holland. Onder andere op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij Nootdorp is de weg zelfs helemaal dicht nu. Je kunt het beste omrijden over de N11 via Alphen aan de Rijn. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum ook een aanrijding, waardoor de parallelbaan dicht is. De vertraging daar is 40 minuten. Doorgaans struinen ze door de bossen. Vandaag waren ze in de stad. Ruim 200 boswachters van natuurmonumenten waren in Den Haag om een manifest te overhandigen aan de nieuwe Tweede Kamer. Ze willen aandacht voor natuurbehoud, natuurherstel, en ze roepen het toekomstige kabinet op om zich te houden aan de gemaakte afspraken. Een van die boswachters is Bart Swiers. Goedemiddag, meneer Swiers. Goeiedag. Waar bent u anders te vinden als u niet in Den Haag bent om uw punten over te brengen aan de politiek? Nou, in alle natuurgebieden van natuurmonumenten, van Assen tot aan de Waddenzee. En daar struin ik elke dag rond. Oké, dus dat is, u zit niet vast aan één bepaald gebied? Nee hoor, nee. We doen meerdere gebieden. Efficiënt, ja. En al een tijdje, u bent al 25 jaar boswachter. Ja. Kunt u nou vertellen hoe uw werk, hoe uw omgeving is veranderd in die tijd? Ja, kijk, 25 jaar geleden had ik zelf nooit kunnen bevroeden dat we bijvoorbeeld na 25 jaar boswachter zijn, we 76% van alle insecten kwijt zouden zijn. Dat we in 100 jaar tijd 85% van alle planten en dieren kwijt zouden zijn. Dat we 80% van ons oppervlaktewater vervuild zou zijn. Het zijn wel cijfers en feiten die mij wel zorgen baren, ja. Nou ja, het is bijna niet te geloven als je het zo opnoemt. Het bos is een stuk leger geworden dus. Ja, stiller vooral. Dat is echt wat je opmerkt. Je hoort steeds minder vogels, zeker kenmerkende soorten. Er is echt wat aan de hand en daar moet er nodig wat aan gebeuren. Wat doet dat met u? Dat lijkt me best wel een treurig beeld dan elke dag. Ja, je loopt daar toch niet altijd hoofdschuddend door zo'n gebied. Want kijk, het zijn de cijfers die aantonen dat het ook gewoon slecht gaat. En schoksgewijs denk je dan, verdorie, ja, 10 jaar geleden liep ik over dit heideveld door grote, frisse, polle heide. En er is nu werkelijk niets meer van over. En dan kun je treuren over die heideplanten, maar ik weet als boswachter dat daar een heel ecosysteem aan vasthangt. Daar horen heidevlinders bij, daar horen humusmieren bij, daar horen geelgorsen bij, daar horen zandhagen die ze bij. Alles is weg. Het is gewoon weg. En dat is toch echt schokkend. Ja, herinnert u zich nog het moment, hè? Want u zegt van ja, de cijfers, dat is één ding, maar dat u ergens liep en het zich ineens realiseerde? Nou, het was met jullie een Radio 1 interview, 's ochtends vroeg, dat ik over die hei liep en dan ging ik over stikstofdeposities spreken. Ik denk, verdomd, ja, 10 jaar geleden stond het hier nog bloeiend erbij, dat is waar ook. Ik ben het kwijt, het is er niet meer. Dat zijn toch die momenten dat je opeens denkt van ja, ik hoorde hier vroeger eigenlijk altijd wulpen roepen of weidevogels zingen. En het is gewoon stil aan het worden. Het is echt dramatisch. Ja. Met het woord stikstofdepositie ben je wel heel erg in het Haagse, hè, ineens. En daar was u dus ook vandaag. Hoe bent u daar ontvangen? Nou, kijk, we zijn niet door alle politici daar ontvangen. Een deel van die fractieleiders zijn al eens toegekomen. Dat zijn dan toch hartverwarmende woorden. We staan naast jullie. We zullen niet opgeven. En dat is ook waar. Wij gaan het ook niet opgeven als boswachters. Wij gaan door. Met het beschermen van de natuur. Ja, maar wie komen er dan niet op u af? Nou, de BBB heb ik bijvoorbeeld niet gezien. PVV heb ik niet gezien. Maar zonder nou zeg maar daarop te focussen. Het is toch belangrijk om te weten, dat is wel echt hartverwarmend, dat 86% van alle mensen in Nederland willen dat de overheid beter voor natuur zorgt. En dat zijn de cijfers die mij wel echt raken. Nou, dat is heel fijn en dat is inderdaad hartverwarmend. Maar u zult het toch moeten hebben. U noemde twee partijen waar we natuurlijk naar kijken nu als het gaat om het vormen van een nieuw kabinet. Die aan de touwtjes gaan trekken. En het woord stikstofdepositie is al gevallen. Dat is natuurlijk een van de onderwerpen. U zegt, daar moet het ook van hebben. Dus ja. Nou, kijk, al tientallen jaren wordt ons van alles beloofd, die natuur. Er staan plannen op papier, in wetten. En het is gewoon zaak dat wordt uitgevoerd. En we moeten ook af, en dat wil ik ook graag opmerken als dat mag, we moeten af van het idee dat die natuur er enkel is voor de zondagmiddag of voor de natuurliefhebbers. Wij zijn onderdeel van die natuur als mens. Dus het idee dat je dat probleem van die natuurbescherming voor je uit kan schuiven, dat is een illusie. We hebben eigenlijk geen andere keus dan voor die natuur te beschermen. En ook onszelf een gezonde leefomgeving te gunnen. Ja. Het hangt allemaal met elkaar samen. Ja. Lieke, dat onderzoek van natuurmonumenten waar minister Suurs naar verwijst, daar hebben we ook naar gekeken. Ja, klopt. Voor het manifest dat natuurmonumenten vorige maand publiceerde, heeft de organisatie dus ook zelf onderzoek gedaan onder meer dan 1000 Nederlanders met verschillende achtergronden. En daar kwam inderdaad dus uit, u zei het al, dat 86% van de ondervraagden vindt dat de overheid de natuur beter moet beschermen. De directeur van natuurmonumenten, Pim van der Veld, zei vorige maand over die uitslag: van links tot rechts zijn Nederlanders het erover eens dat het een taak van de overheid is om de natuur te beschermen. Maar de natuur staat al jaren in de wacht. Ja, meneer Suurs, dan kom ik toch nog even terug op waar u het net over had. Het is inderdaad, u noemde het hartverwarmend en iedereen weet het. Maar het gaat nu toch om een aantal mensen die straks het bestuur van dit land zijn, die van die urgentie doordrongen moeten zijn dat er daadwerkelijk wat moet gebeuren. Hoe gaat u dat doen als ze niet uit zichzelf, hè, u noemde in ieder geval BBB, PVV, als die niet uit zichzelf naar u toe komen, wat kunt u dan doen? Nou ja, blijven roepen en blijven beschermen. Wij geven niet op. En toch eigenlijk de mensen oproepen om in de benen te komen en dat te doen wat nodig is. Dat is het enige wat ons rest. Aan mij kun je de nood verwijten dat ik het zal opgeven. Ik zal het nooit opgeven, net als mijn honderden collega's. Ja, precies, die zich ook hebben laten zien. Wat is er dan nodig? Wat is er nu nodig? Nou, wat er nu nodig is, dat we eindelijk die beloftes, bijvoorbeeld een voorbeeld, hè, het Natuurnetwerk Nederland, dat hebben we afgesproken, kabinetten geleden al, een natuurnetwerk van gebieden die aan elkaar gekoppeld worden, om dat te realiseren. Daar staat nog 30.000 hectare van in de wacht, afgesproken. Uitvoeren, gewoon doen wat je beloofd hebt. Als we daar nou eens mee beginnen, en als ik eerlijk ben, hè, dan zie ik ook dat die natuur niet gered is met alleen maar de bescherming van die gebieden. We moeten op een hele andere manier kijken naar ons landschap. En net zo goed dat we vandaag de dag met z'n allen misschien wel in een gepolariseerde maatschappij leven, leven we ook in een gepolariseerd landschap. Ja. We kijken naar landbouw, stad, industrie. En natuur. Maar het moet doorademd worden. We moeten eigenlijk naar een situatie waarin de natuur overal terug te vinden is. Nou, polarisering is er, maar ja, als tegelijkertijd 86% ervan doordrongen is dat er wat moet gebeuren aan de natuur, dan denk ik, maar waarom stemmen ze dan niet zo, meneer Swiers? Ja, dat is mij ook een raadsel. Dat is mij ook een raadsel. Ik denk toch de waan van de dag. En dat is ook misschien een punt van kritiek. We moeten visie tonen en een punt op de horizon zetten van waar moeten we naartoe met dit land? Waar willen we naartoe met de natuur, ons landschap? Waar willen we in wonen? En op het moment dat je die punt op de horizon zit, en dat is niet 4 jaar, hè, dat is over 40 jaar, 20 jaar, dan pas kom je tot beleid wat ertoe doet. En dat is gewoon waar we naartoe moeten. Mm-hmm. Ja, u blijft heel positief, dat begrijp ik ook. Terwijl u straks toch teruggaat naar de natuur waar er nog maar 15-25% over is van 13%, wat u, ja, precies, van wat u lang geleden daar aantrof. En tegelijkertijd, ja, mensen die nu aan de macht komen, die zeggen van ja, maar goed, we moeten huis bouwen. En we moeten ons met bestaanszekerheid bezighouden. Ja, al die dingen, het klimaat, ook, ja, het zal allemaal wel, ja, maar nu even niet. Ja, nee, maar dat komt ie. We hebben ook schoon drinkwater nodig. Dat heeft er ook mee te maken. We hebben ook voedselvoorziening moet veiliggesteld worden. Daar heb je die insecten hard voor nodig. We hebben een gezond klimaat nodig in steden. Daar is ook groen voor nodig. Dus aan alle kanten hebben we die natuur gewoon nodig. Wij zijn onderdeel van die natuur. En daarmee kun je dat niet zomaar buiten boord zetten. Het is eigenlijk niet te ontkennen. Er is geen keus. We hebben maar één weg. U hebt het ons weer duidelijk gemaakt en u hebt het Den Haag vandaag duidelijk gemaakt. Nou, laten we hopen dat er wat van komt. Meneer Swiers, dank dat u ons ook even mee wilde nemen de natuur in. Bart Swiers was dat boswachter voor natuurmonumenten in Nederland, in Noord-Nederland met name. Lieke, bijna het einde van deze één vandaag. Ja, we blijven bij de natuur, want ons koninklijk huis heeft een wel heel bijzonder huisdieren geadopteerd. Of tuindieren, om precies te zijn. Op Instagram post koningin Maxima een foto van een egel. Ze hebben er maar liefst 3 geadopteerd die nu rondschaddelen in de tuin van het Paleishuis ten Bosch. Ja, de koningin steunt met haar actie de egels in Nederland, want die hebben het steeds moeilijker. Zo schrijft Maxima op Instagram dat het leefgebied van de egel kleiner is geworden door bebouwing en toenemend verkeer. De egels zijn dus nu uitgezet in de tuin van het Paleishuis ten Bosch, omdat er veel ruimte is en ze kunnen goed eten van de planten en struiken. Ja, veel ruimte. Dat is ruimte genoeg. Ruimte in genoeg, geval, geen huizen. Voor de koninklijke egels. Zeker. Goed om te horen. Dat was het vanavond. Eén vandaag op televisie natuurlijk. 17:15, NPO 1. Online eenvandaag.nl. En hier op de radio zometeen Dielke Teertstra met Nieuws en Co. Fijne middag. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. De publieke tribune. Met Koen Verbraak. Het belangrijkste verkiezingsthema voor veel Nederlanders is de zorg. En toch ging het er in de campagne van afgelopen weken nauwelijks over. Hoe kan dat? Durven politici geen moeilijke keuzes te maken? Deze week in de publieke tribune praat ik met zorgpioniers die wel zien hoe het anders kan en moet. Hoe behouden we het goede van ons huidige zorgsysteem? En kan een andere kijk op ziekte en gezondheid bijdragen aan de zorg van de toekomst? Morgen om 3 uur in de publieke tribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Die ken ik niet. Ontspannen is lekker met een boekje. Dat doe ik niet. Drink een extra glaasje water. Nou, liever niet. Maak salade met tomaten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Podcast-idee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet, wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nploluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst 3000 euro extra inruilwaarde. 3000 euro. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino.